باب بیان الوسوسة فی الایمان وما یقوله من وجدها. باب دې په بیان د وسوسې کې په ایمان. اے وسوسې ورته راځي او چا چې دا وسوسې ومندې نو دې بسوي. وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن سهيل نبي هريره رضي الله تعالى عنه قال جاء ناس ده فرمای راغلی اوس خلق دا اصحاب د نبی صلی الله علیه و آله و سلم انا الى النبي صلی الله علیه و آله و سلم نبی علیہ السلام تا فسألوه نو تپوسی تکڑیو او دیو انا نجدو منگا ممو فی انفسنا پخپلو جنو کی ما یتعازم وحدنا غچلوی گنیو زمونگنا. مونگ الوی گنو یو زمو نایی تکلم بی چی دی دی پا دی خبر تکلمو کی خلک در لدی پیو خوزی. کالد اللہ حبیبوی وقد وجدتموهو تاسو داسی وسوسی پزڑکی مندری دی قالو نعم نصحابه کراموی آو. قال ذالک صریح الایمان ویدا خسریح ایمان دے. ایدا صریح ایمان ستو وید اللہ حبیب پزرک دا سی خبری تیری گی چی مونگا پا جب داغی ویل دیر لوی گناگنو وڑیر یریگو. ویدا اللہ حبیب صریح ایمان دیتا ہوئی چی یو غلط وسوسه دا او ته پته شخله خو زول یو ګناګنه او عقیده خود د سراړو دنه دې ته صریح ایمان وي. هیڅ یو مؤمن په ایمان کې دې مرتبه ته رسیدو چې شیطان کمی وسوسې زړه کې راوړي د وسو اختیار نه بغیر نو دے پی خلک در لن خوزی عقیده سکے چی دے پی تلفز نکی. نو بدا دا صریح ایمان دے چی پیو غلط خبر جب کدر لن خوزی عقیده خلاغت خبر دا عقیده غٹ خبر دا. دور جا سکنا وقت راست دو گتا بیتار دا در اتلو ٹھین دے سا رنبای درجی والا با درس لنه رازی سا دیلمی ندیوی دیسا رنبای درجی والا با یولس بجی رازی گورا یو دیت سریح ایمانوی پوشوی یاوی دا وسوس شیطان آغا چالا اچه چی داغ دا گمرا کولو نا ناومی دشی یا خو به خلق گمراه کول او یا استشی وسوسی اچي او بعد علماء لیکلي چې دا وسوسی کم زړه کې راځي وای غل خالق اور ته ندن کی بلکې چې سوال احکار یې غیل را دن کی کم ډ کې چې شیطان وسوسی اچي اغل دې کې سخکاری چې دې زړه کې ایمان دې زکه وي ذالک صریح الایمان. تاسو ګوره کاواله درجه دا ککمه ده درس قران ته بزان نه رسوي تعلماوی ګوره او ته دې ته پوس نه کې چې قران زده نه کې ناواله درجه باندې بس کې د همیشه د پاره رسو راځي دا نورې ما بس چې کومه رسو راځي دا هغه ببل رزماله وایي چې دا فلانه فلانه شو قرار نه لای نو بیا مو خیانت کړي پرس د قیامت به جواب ورکې پته می پدی مقرر کې ها او دا دای دواړه خوشګار دي دي دا د تشي دای په سر کارونه ډېر دي اته پدا سکے چې کومه یو درس نه راځي نو بیا مو مال وې تاسو په پیو ټیم راځي او په یو ټیم بسای یو یو زنانه پر راځي ابن تان سره مرګورو مرګورو سره راځي. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبه وبه قال حدثني محمد بن عمرو بن جبل جبل ابن ابي رواد وابو بكر بن اسحاق قال حدثنا الجواب عن عمار بن رزيق كلاهما عن الأعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بهذا الحديث. وبه قال حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار قال حدثني علي بن عثام عن سعير بن الخمس عن مغيرة عن إبراهيم نلقم عن عبد الله قال سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقوس كل شيء النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة فبارد وسوسيكي قال تلك محض الإيمان ویدا خو خالص ایمان دے او دا در لطیر شل جدا خالص او محض ایمان او صریح ایمان ورتولی ویدری وجه میں ذکر کی چا تیادی دی دری وارا صریح ایمان دری وجه نو اشارهی نو دا سلی کلی چالا یادی شو دری وجه تاسو نخبل کتاب ګورای انا مال غوګنی سه ها تاسو نو وام دیل پکې دوه ورځې تاسو له سو درځي ګره د دریو وجو نه دی ته ایمان وي یو دا چې په غلطه خبره وسوسه زر کې راضي دی په دی په نطق او خبره قدر لنه کوي لکه قران کې راغلی تاسو سبحان ما يكون لان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم یو عقیده خو خود نه ساتل چې تن نطق په نقول خبره دویم دا د شیطان وسوسه اچاله چې دغه د گمراه کول نه عاجز شي. درې علما ولي کلی غل خالق اور تنزی دا د چې وسوسه چې د لسخکاری. وبه قال حدثنا هارون بن معروف ومحمد بن عباد واللفظ لهارون قال حدثنا سفيان عن هشام نبيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يزال الناس في شبه خلق يتساءلون تقوسون وكي حتى يقال ترديج ويلش يا خلق الله الخلق دا خو الله دا مخلوق پیدا کړي زو اسمان مکان ورس پګمای د شیطان ورته دا وسوسه چي الا اعوذ بالله فمن خلق الله الله چا پیدا کړي فمن وجد من ذلك شيئا چا جو مند د دینه سشه فليقل امنت بالله نو دې دی وای ما ایمان روړې دې الله باندې الله چې سویلی دا الله پیغمبران ویلی ما پاغي ایمان روړې چې دا الله توحید دې او الله لم یلد ولم یولد دې د دې وخت کې به دا سوچونه بم نکه او دی وخت دا ویل پکار دی و به قرحدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو النظر قال حدثنا ابو سعید المؤدب عن شام ابن عروه بهذا الاسناد ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فرمایلی دی ات شیطان و احدکم خراب شی شیطان یود تاسو تفیقول ورتبوای من خلق السما سوق دې چشمان پیدا کړي من خلق الارض سوق دې چشمکه پیدا کړي فیقول الله دیو ی الله ثم ذکر به مثله او به ذکر کو په مثل لري و زادا ادا الفاظ دې حدیث کې یا من تو بالله ورسله لفظ مراغله و به قال حدثنا زهیر ابن حرب و عبد ابن حمید جمیعاً عن یعقوب قال زهیر حدثنا یعقوب ابن ابراہیم قال حدثنا ابن اخی ابن شہاب عن عمی قال اخبرنی عروت ابن الزبیر عن ابا حریرہ رضی اللہ عنہ قال فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دیلی یاتی یات شیطان واحدکم رابش شیطان یود تاسو تا در را دشم انجل ایسا دیو یات الشیطان احدکم خراب شی شیطان و به قایات الشیطان احدکم خراب شی شیطان یود تاسو تن وای وا من خلق کزا سوق د چی پیدا کړی دی دا و کزا او دا حتا یقول لو د تبوی من خلق سوق د چی پیدا کړی دی رب کا رفستا فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ كَرَجِ دِي دِي لَوْرَسِهِ فَلْيَسْتَعِزْ بِاللَّهِ وَنَعِي دِيو غَوَارِ دَ اللَّهِ فَنُمْدَ شَيْطَانَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ دِوَي وَلِيَنْتَهِ او نور دِ مَنَشِ نور سوچونَ فِكْرُونَ دِ نَكَيْب قران پاک کې موي فهم ما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله دا الله نه طلب د پناه یو کا چلا د نم اخلاص کې وبه قال حدثنا حدثني عبد الملك بن شعيب ابن الليث قال حدثني ابي امجدي قال حدثني وقير بن خالد قال قال ابن شهاب اخبرني عروه بن الزبير ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي العبد الشيطان رابشي او بندت شيطان ويقول دته وي من خلق كذا ذا فلان شي شاپيدا کړو كذا فلان حتى يقول له تردي چې دته وي من خلق ربك العياذ بالله استاد رب چا پیدا کړي پیدا بلغ ذلك چې دې صبر تر ورسي فل يستعذ بالله نو پناه دي وغواړي د الله په نوم چې الله باندې شیطان د وسوسو نخلاص کی او تا په نوم پناي غواړم ولینت يوم ندشي بمثل حديث ابن اخي ابن شهاب وبه قال حدثنا عبد الوارث عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني ابي امجد بن ايوب بن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس ومشوي خلق يسالونكم عن العلم تاسون بتپوس کي دي لمبارك حتى يقول تردي جو هذا الله خلقنا دا خو الله دې موږ پیدا کړو فمن خلق الله سور دې شله پیدا کړي قال وهو اخذ بيد رجل ويدراني وله لاس د یو سړی لاس د یو سړی نیول فقال وی صدق الله ورسوله وی الله او الله رسول اشتیا ویلی دی قد سالنی اسنان وی مان دو ته پوس کړه وا هاذا سال سودا درم نه او قال یا دسی سالنی واحد و هاذا ثانی وی مان یو کست پوس کړه دې دویم نه وبه قال حدثني زهير بن حرب ويعقوب الدورقي قال حدثنا اسماعيل بن علي عن ايوب عن محمد قال قال ابو هريره رضي الله عنه لا يزال الناس هميشه بخلق فمثل حديث عبد الوارث غير انه لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الاسناد فدي سند كده الله ده حبيب ذكر مبارك ان نکڑے ولكن قد قال في آخر الحديث فآخر ده حدیث کی ویلی صدق الله ورسوله الله و الله رسول رشتیا ویلی وبه قال حدثنا عبدالله بن الرومی قال حدثنا نصر بن محمد نصر بن محمد قال حدثنا اکرمة و ابن عمار قال حدثنا یحیٰ قال حدثنا ابو سلمہ عن ابی هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزالون من شبير يسألونكم تاسون بتقوش كي يا با هر ابو هرحتا يقولوا بهذا الله داد الله هذا دمر مخلوق پیدا کرے فمن خلق الله سوق دشل عياز بالله الله پیدا کرے قال فبين مانا في المسجد فمن ددی کو عزق و جمعات کیون اذ جاء ناس من العراق راغ الماتس خلق د بانډ چان نه فقالوا يا ابو هريره اي ابو هريره فمن خلق الله ولعياذ بالله الله چا پیدا کړ قال فا فاخذه سن بكفه فقال فاخذ و يراوا غسل حسن گیټي بكفي پلاس کې فرماهم به دا خلق پیوشتل ثم قال بی قومو قومو پورتشی او دا تپوسونا مکوی صدق خلیلی رشتیاوی لیدی دوزما صلی اللہ علیہ وسلم و بیهی قال حدثنی محمد بن حاتم قال حدثنا کثیر بن حشام قال حدثنا جعفر بن برقانة قال حدثنا يزيد بن الأسوم قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه یقول فرمایلی قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی لا سرنکم الناس تاسو نه بت پوښونه کوي خلکان کل شیندار شی بارکی حتا یقول تردیش نه کوی الله خلق کل شین الله هر یو شی پیدا کړي فمن خلقه نو څوک دې چلا اعوذ بالله الله پیدا کړي و به قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زراره الحضرمي قال حدثنا محمد بن فضيل عن مختار بن الفلفل عن انس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل وی اللہ عز و جل فرمائی دی امتک لا ازالو بیشک او مسا میشا ویوائی و ما کذا ما کذا دا سدی حتی یقول تردی چووی هادا آد اللہ خلق الخلق دا اللہ دے داد مخلوقی پیدا کرے فمن خلق اللہ تعالی و بیهی قال حدثنا اسحاکم ابراہیم قال احبرنا جریر ها و به قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حسين بن علي عن زائده كلاهما عن المختار عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بهذا الحديث غير ان اسحاق لم يذكر اسحاق دا ني ذکر کړي چې قال الله عز وجل ان امتك دا الفاظ ندي ذکر کړي باب وعید من اقتطع حق مسلم بیمین فاجرت بالنار باب دی په بیان د وعید او د یری دا غچا کی چې کاټه کو حاصل کو حق د مسلمان د دروغ په قسم بدل د اور او د جهنم د تلو وعید دی په پردیشی قسم خور کله خزم داسې کای سړیم کای پرده ها کې پټکړم دی او به په قسمو مخو نو د سره د اور واده د چتا خو ګرا یو دی غلاو کا بیا په اس قسمونه خوري یا په پردي حق دا وکه قسم دین په خور و به قال حدثنا يحيى بن ايوب قتيبه بن سعيد والي بن حجر جميعا اسماعيل بن جعفر قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل بن جعفر قال اخبرنا العلاء وهو ابن عبد الرحمن مولى الحرقاء حرقاء داد جهنن یو قبیله وا عن معد ابن كعب السلمي عن اخيه عبد الله ابن كعب عن ابي امامه رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال دا اللہ حبیب فرمائلی من اقتطع حق امرئ چاچ حاصل کو حق دی او سڑی مسلمان بیمینی ہی پا قسم سرا او دلتا دا مسلمان خید دے خدا نگنی چی او کافر دے زیمی دے اندو او سکو سیگی علاغ پز مکاو پا جیداد او مال داوی کاو او بیا پی دروغ قسم خورا فقد اوجب الله له النار اللہ دد پارد جہنم اور واجب کو وحرم علیه الجنہ او حرام کو پدبان جنت ورا حدیث کی دو تعویلونه یا خو بده قسمم خوري او دا کار به حلالم غني نو پردي حق باندې قسمم خوري او حلالم غني نو خو کافر شو او کده قسم خوري خدا شه حلال نه غني نو دې د اور مستحق دي او تر سوچ دې اور مستحق دي نو دغه پوری په جنت حرام نه فقال له رجل يسري ويلي وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله اگر كما ملغنت شيء يا الله رسولا قال وان قزيبا من عراق اگر کوي او لخت د عراق یو بوټه د مسواکونه دی جوړيږي و ان قزيبه من عراق خشب سواک د مؤمن حق ډېر دی او کلک دی خو چې په دروغ د کابو کو نو داغي دغه سزا ده وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه و اسحاق بن ابراهيم و هارون بن عبد الله جميعا عن ابي اسامه عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب انه سمع خاو عبد الله بن كعب يحدث عن ابا امامه الحارثي رضي الله عنه حدثه حديث بيان کړه د جان نو سمع چې غوري د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه بمصری په مصر د مخ کې حدیث و به قال حدثنا ابو بکر بن اشبی شیبا قال حدثنا وکی قا و به قال حدثنا ابن نمیر قال حدثنا ابو معاویه وکی ها و به قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحمزني واللفظ له قال احبرنا وکی قال حدثنا الاعمش عن ابي وائل عبد الله الرسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من حلف على يمين صبر چا چې قسم خور علی امین صبر صبر اصل کې حبس او الزام ته وای یمین صبر دی ته وای چې پاغه خبره لازمه کا او دغه شی دغه پوری لازم کو او حال دا دے چیدے دا قسم خوری یقت تطیعو بها دے حاصلوی پا دے مال دے او سڑی مسلمان و هو فیا فاجرن او دے پا دے قسم کی فاجرو درو جننے فاجرن کاذبن لقی الله دې په پرز د قیامت الله سره ملا او شو عليه غضبان او الله بول په قهر او غضب وي قال فدخل الاشعص ابن قيس رادن نشو اشعص ابن قيس اشعث ابن قیس رادن نشو فقال ما يحدث سكم ابو عبد الرحمن ابو عبد الرحمن در تص حدیث بیان قالوا كذا وكذا قال صدق ابو عبد الرحمن ورشتیا ویری ابو عبد الرحمن فی نزلت زما بارک نازل شین کا نبی دی و بین رجل اپمن دما اپمن دی او شریک اردن بن یمن مکتب یمن کی فخاصمتو ما ورسر جگن رانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا فقال اللہ پیغمبروی اللہ بینتنا استاد پار دلیل شتا گواہا فقلتو لا ماونا قال فیمینو روی دے بقسم خوری قلتو ادھائی احلیفو دا اللہ حبیو دے وقت خودے بقسم خوری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی دغا وقتی ہوئی من حلف على یمین صبرن چاچی قسم خورو و قسم د صبر سرا چپاغی او خبر لازمی او دے کٹکی پا دیوانی حاصل ایمال دیو مسلمان او دے پا دی قوو فیا فاجرون دے پا دی قسم خورو کی درو جننے لقی اللہ و هو علیہ غضبانو ایبا اللہ سره ملاوشی اللہ بورت غسیم اللہ دا آیات رولی گرو ان اللذین یشترون بی عہد اللہ و ایمانهم ثمنا قلیلا الاخر الائی و بیهی قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال اخبرنا جریر عن منصور عن نبی وائل عبداللہ قال من حلف على یمین چاچ قسم خورو پیو قسم یستحق بها مالا زان مستحقی پدی دمال هو فیا فاجر دے پدی کدر ہو جننے لقی اللہ و هو علیہ غضبان الله سره بملا او شي الله ورته غسوي ثم ذكر انه حديث لا مشهر انه قال كانت بيني وبين رجل خصومه لما ودي شري پمنس کی جنگ في بير ديو کوي باركي فخت سننا من جگړه وروړي ورسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شاهدا ویابت گواهان پیشکے پخپل داوا او یمینوهو یا بدے قسم خریب وبه قال حدثنا ابن ابي عمر المكي قال حدثنا سفيان عن جابر بن ابي راشد وعبد الملك بن اعينا سمع شقيق ابن سلمى يقول سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله حبيب من حلف على مال امرئ مسلم چاچی قسم خورو پمال دیو سڑی مسلمان بغیر حقی پناحقا لقی اللہ اللہ سرب ملاوشی وهو علیه غضبان او اللہ بورتب قہر او غسمی قال عبداللہ سم قرآ علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاولو سپمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصداق دی ده کتاب در لانا ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الى اخر الايات اخر الايات پوری وبه قال حدثنا قتيبه بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبه وهناد بن السري وابو عاصم الحنفي واللفظ لقتيبه قالوا حدثنا ابو لهوز عن سماك عن علقمه ابن وائل عن ابيه قال جاء رجل من حضرموت راغلي وسره ده حضرموت داكينا ورجل من كندتا ابل سره ده كندي داكين راغنهو دام دي يمن يولا كو دوار دي يمن لاكي نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال الحضرمی دا حضرموت غسڑی یا رسول اللہ انہا ذا بیشک دا سڑے قد غلبنی على ارض غالب شوئے دے پما پی اوزمکا لیچ زمادہ کانت لی ابی زمادہ پلاروا فقال الکندیو کندیو یا اردوی دا زمازمکا دا فیدی ازما پلاسو کدا ازرعوها ازپک کروندکم لیس له فیها حق دد پدی کی اڑوس حق نشتا و نبی علیہ السلام دی حضرمی تووی علاک بینتن تگواہان لری قال لاغوینا قال فلک یمینوه وی طالب دی قسم خوری قال آغویاد اللہ رسول ان الرجول فاجر اللہ سریقنا فرمان لے لا يبالي پروان لري الا ما حلفا له پاغس چې قسم خوري پاغه وليس يتورع من شيء ده خزان نساتي د سشينا فقال ليس لك من الا ذلك نشته تارا د نمګرداره پد الله قانون دي يا بغواهان پيش کې کني نو ده قسم خوري فات ولقل اړو لي اهل فج قسم خوري نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لما ادبر کله چې غشا کا وی امال ان حلف علی ماله وی خبردار کده قسم خوړو د په مال لیاکله ظلمن د پاره چې وی خوري ظلمن لا يلقي ان الله تعالى خامخا ملاو بشي الله سر تعالى چودويره وهو عنه معرض او الله بد دن مخگر زوي غصبي فقهر بي وبه قال حدثني زهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم جميعا نبي وايوردي قال زهير حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا ابو عوانا عبد الملك بن عمير ان القمت ابن وائل عن وائل ابن حجر قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذ ذا الله الرسول صلى الله عليه وسلم فاتاه رجلان تو سړی ورترا للی اختصمان جګړه او فی ارض یوزمک بارکی نو یو پکې وی نه هاذا انتزا علی ارضی وی دې غالب شوه دې په ما پزمک زما انتظامانه غلب علیها واستولا دې غالب شوه دې علی ارضی پزمک زما یا رسول الله په جاهلیت کې وهو امرؤ القيس ابن عابس الكندي او دا امرؤ القيس ابن عابس العندي دي وخصمه ربيعه ابن وی وخصمو هو جگڑا کونکے ده ده سرا ربیو ابن عبدان ده قال بینتو کا ویتا سر گواہانشتا قال لیس دی بینتون ویزا ما سر گواہانشتا قال یمینو ہوئی ده بقسموری قال ایدن یزبو بیها وی پدغا وقت ده خوبد آزمک زان سر یوچی پدرو قسم قال لیس لکا الا ذالک بل شیشت دین چې تاسو سره غوانیشتا په قسم خوري قال فلما قام کله چې ودری د یحلف چې قسم خوري رسول الله صلی الله علیه و علی وسلم فرمایل من اقتطع ارضا ظالما چا چې حاصل قسم کا حال دا چې دې ظالم او ظلم کولو پردی دیوا د پردی نیوالقی الله وهو علیه غضبان الله سرب ملاوشی والله بورت فقهر و غضبی قال اسحاق فی روایتی ربیع ابن عیدان دیده کی ذکر کرد ربیع ابن عیدان اول تبادی ذکر کرد ربیع ابن عبدان باب الدلیل علی ان من قصد اخذ مال غیره بغیر حق کان القاصد محضر الدم فی حقه وان قتل کان فی النار وان من قتل دون ماله فهو شهید دیکھ دا مسئلہ ذکر کئی چچا قصد کو دا غصد دا مال دا بل پنا حقا نو دا قص کون کې د دیوینه بیکار دي کتا نه مال لې تا و جلو بدغه شان مردار مرش او ک دې چا و جلو نور ته بزي او کم سره د خپل مال د کور د حیا او د جان په حفاظت کې و جلې شو نو دا شهید دی غل راغ نو ک کور والے و جلو اکور والا دا مال حفاظت کولو دا شهادت ملاو شو اکا دا غلپ اغلا کولو کی مر شو نو بس دے با دا جہنم اور تزی و بیهی قال حدثنی ابو قریب محمد ابن العلا قال حدثنا خالد یعنی ابن مخلط قال حدثنا محمد ابن جعفر عن اللہ ابن عبد الرحمن نبی عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل راغلي يوسر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال ويلي يا الله رسول رايت خبر راكن جاء رجل كراغي يوسر يريد اخذ مالي راد لريدا غستو د مال زما قال الله بفلا تعطه مي وركوا مالك مال لي قال ارهت خبر راکه ان قاتل نیک ما سر زما په مال جنگي زما از مکا کور او مال له دې جنگي قال قاتله ور سر او جنگيگا قال ارهت ود الله پیغمبر خبر راکه ان قتلني کزي وجلم قال فانت شهيد ويت بشهيد قال ارهت ان قتلته وی خبر را که ما هو جلو قال هو فی النار وی دیب پا اور کیوی و به قال حدثني الحسن بن علي الحلواني و اسحاق بن منصور و محمد بن رافع و الفاظ متقاربه الفاظ يوبل سرني زيني زيني قال اسحاق اخبرنا وقال الاخراني حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال ابني سليمان الاحول ان ثابتا مولى عمر ابن عبد الرحمن اخبره انه لما كان بين عبد الله ابن عمرو وبين عنبسه ابن ابي سفيان ما كان تيسر للقتال د دای په دواړو ډلو په منس کې څه خبره وا کله چې واغه چې وا ما کانا تیسروا للقتال نو دای ځان جنگ ته تیار کړ نصور شو خالد ابن العاص عبد الله ابن عمر ته فوعظه وغته وعظ وعظ ورته کو خالد فقال عبد الله ابن عمر او ما علم تطالبت نشتا چه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی من قتل دون ماله فهو شهید سوک چه دخم المال پا حفاظت کی مرشو مر پریشو ندا شهید دے گورا شہدا سو کس مدیو دو کفار سر پا جنگ کی وجلش ندل را حکم د شهدا او د په ثواب د اخرت او په احکام د دنیا کې چې دی با ندل به غسل نشي ورکې دی او نور ایمه وای په د به مزم نکېږي به د سم الله بخله دا د جنازې مز خود بخلو د پاره شفاعت ته اباد علماء وای د جنازې مز دی بيوشي دویم شهید ته په ثواب نه په احکام د دنیا کې لکه د خېډې په بیماری مرشو د تواون په بیماری مرشو اباده پر او غرزی د اکسیډنټ یو کو اسوک د مال په حفاظت کې شهید شو نو دته شهید وې د دې ته په غسل ورکې دیشي او د بلامبول شي عدل پا آخرت کی ثواب دو شہداء ہو گئی وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنِي محمد بن حاتم قَالَ حَدَّسَنَا محمد بن بکر محمد بن ابن بکر ها وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا محمد بن عثمان النوفلی قال حدثنا ابو عاصم كلاهما عن ابن جريج بهذا الاسناد مثله وصلى الله تعالى على خير خلقه